Kocs és Máté, megijedt tőletek. Karácsony sír és picsog. A magyar kormány sír és picsog. Újabb mélyponton a kormánymédia. Jó, van ez így. Boldog napszakot. Boldog napszakot. Lehet, hogy boldog napszakot. Amiatt, mert a áramszünet miatt most mások év, de miért? Érdekes. Nem tudom. Ja, tegyétek zsebre, hallgassátok, mosogassatok közben. Ez úgyis az lesz a lényeg, amit itt vartyogunk nektek. Hát igen, reméljük a hang még jó. Azért tegnap is itt összeomlott az iroda, csak meg akartak szerelni egy légkondit. Azt nem sikerült, cserébe elment az áram 2 órára az egész irodába, de én mondjuk forgattam helyszínen, szóval csak hallottam a legendákat, hogy van, aki nem örült. Igen. Én sem voltam itthon, már Egerben voltam, de vagy hát nem tudom, lehet, hogy még nem, de azért megnéztem volna. És hogy egyszer majd kialakul egy technológia, ami, hogyha kibekapcsol az újra, ugyanúgy feláll, de hát na jó, ahhoz az a nap még nem jött el. Nem. Az nem ilyen egyszerű azért, ezt lássuk be. Azért például a Microsoft is csak egy garázs cég. Nem tudom, hogy miért várnánk el azt, hogy működjön minden. Túl sok pénzt költ a Microsoft a chipekre, amit az emberekből ültet. Megcsinálná a rendszert. A mikrochipsre. Igen. Jaj, hölgyeim és uraim! AI-ára. Fú, megint milyen AI-t láttam. Milyen AI láttál? Spagettit evett a Will Smith? Nem, de már figyelj, hogy bibliai karakterek lennének. Ja, igen, láttam. Ezt láttam. Nem pont ez, de hasonlót láttam. És van egy csomó olyan, hogy bibliai karaktereket megcsinálnak influencernek, és amúgy elképesztő, hogy itt ott az AI, és még csomó dolgok kombózzák, még fejlődik, ez nagyon durva, gyerekek. Ezt a 90-es évek közepén ezt simán bekajáltam. Ja, bőven. 2000-es évek elején. Fam, they don't know that G-O-D is about to B-R-B. These Philistines thought they could flex on me. Big mistake. I just took some pre-workout and finna bring the house down. That's good, fam. Your boy David here, about to eat this little... Elképesztő azon. ...going at Goliath and see what happens. Okay, so I told y'all to trust the process. But no, y'all wanted to stay in Egypt stacking bricks. Mi beszélek az influencerek? Oh, it's Shadrach. This random dude just showed up. It's getting lit in here. I got the horses in the back. Horse tack is attached. Ez most ló is, oroszlán, és egy kicsit tigris is. Azért vigyázzunk, 60 pusztára oda, ne hordják ezeket is. Got the boots that's black to match. Day 2 in the tomb. No wifi, no snacks. Just kind of waiting for God to respawn me. You know I'm a daddy's boy. No wifi. Elképesztő. Amúgy ezt már nem tudom, hogy fogják feldolgozni az idősek amúgy. De amúgy elméletek még Magyarországon ugye nem elérhető ez az AI. Egyszer majd elérhető lesz, ezt nézhetünk nagyokat. Hát kemény dolgokat fog okozni. Már az 1 milliárdos Rogán AI? Hát igen, azt szerintem azt már lehagyta a technológia. Az a Beldor dalokat csinálja. Amikor megvették, az csak egy szorajel előfizetés volt valószínűleg, hogy kicsit túláraztak. Egy közvetítő céget közé kellett rakni. Igen. Normál előfizetés volt, csak megbíztak vele valaki. Nem tudom, mi lesz itt. Én el sem tudom képzelni. Valószínűleg most még nem mérjük fel ennek. Mert a mai nyugdíjasok csomó, aki a Facebookon van, hát látod a propagandát is, elhiszik csomó, de hogy látnak egy rosszul összefotoshopolt képet, és már ott is láttuk, hogy emberek elhiszik. Amikor a Magyar Péternek bibis lett a lába, és ott egy mentőben kiállt, kiabált. Meg volt olyan, hogy Magyar Péter nagyon kövér, úgyhogy itt az ideje, hogy elmenjen sétálni. Igen, épp itt volt az ideje, és de mellette Orbán Viktor nem veszik észre, hogy esetleg. Ezt már rég elhinnék, ezt a minőséget. Hát de ugye vannak ilyen videók, hogy a GTA 5-ben karamboloznak az autók, azt mutatják egy embernek, és akkor ott így teljesen ki van akadva, hogy milyen baleset volt. De hát igen, az meg ne tegyünk úgy, mint hogyha minket nem lehetne átvenni mindenféle AI dolgokkal. De amúgy lassan eljönnek azok, amikről nem lehet így. Alkalmazni. Én adnám ilyen szocializmusban ilyen történelmet, lehet, hogy jobban lehet vele tanítani, hogy regenerálják, hogy nézheted ki, mondjuk, nem tudom. Aha. Kádár János. Kádár János egy beszélgetés, nem tudom kivel. Lehet, csak meg kell kérdezni valakit, aki még most is országgyűlési képviselő a parlamentben. Lehet, hogy nem kell ehhez az egymilliárdos AI, de amúgy ugye azt is el lehetne ezzel érni, nem? Hogy beszélgessen az ember ezzel a történelmi személlyel. Ja. Ezzel a degenerált történelmi személlyel. Ami már egy tök más helyzetet jelent. Milyen van Jézus AI, ugye? Ami a Twitch-en közvetít, emeltileg. Tegnap, nem tudom, azt láttad, de a termékesenben ugye a Tomival nézegettünk ilyen robotokat. Felmerült folyton az a kérdés, hogy vajon mire használják ezeket, ugye? És tegnap Egerben mondta valaki, hogy mutatta, hogy ilyen robotokat programoznak. Hozott egy robotot? Nem, csak képet mutatott, de most még azok is ugye erre használhatók leginkább, hogy itt tanult, hogy hogyan kell ezeket beprogramozni, meg miket lehet majd megcsinálni, és lehet, hogy most még nem tartanak ott ezek, mint a CGI videók, amiket mutogatnak róla, hogy hogyan verekszik egy ilyen robot, meg nem tudom, kapuérázik. De ez már nem tart sokáig, ez lassan majd tényleg akár a gyárakba le fogják tudni cserélni az embereket, vagy legalábbis ugye be tudnak állni közéjük, és akkor majd együtt ülnek és ebédelnek. Igen, és rájönnek, hogy sokkal gyorsabban csinálják, non-stop csinálják. De nem gyorsabb. Egy ember sokkal gyorsabban dolgozik, mint egy csomó robot. Amúgy vannak ilyen nagyon specifikus kukarobotok. De ezt mindig lehet fejleszteni. Az ember elér egy után a küszöbét, de egy robot az olyan gyors tud lenni, nem kell neki fizetést adni, nem kell szünetre mennie, éjjel-nappal dolgozhat, és akkor már gyorsan kijön, hogy ha még ugyanolyan gyorsan dolgozik, igen, akkor igen. Is jobban megéri. Na ez az, hogy ez hosszú távon fog kijönni, de lehet, hogy amúgy egy ember sokkal gyorsabban meg tudja így a kezével csinálni valamit, de közben lehet meg... az automatizáláshoz... Az ezredik dolgot már nem fogja gyorsabban csinálni. De az most is már automatizálták, amit lehet. Szóval most nem hiszem, hogy külön robotok kellene oda, hogy így oda mennek. De vannak dolgok, amit... Hanem csak úgy a soron így. De az van ugye, hogy a gyártósorok is nagyon sok úgy van megcsinálva, hogy azért egy ember kell hozzá, hogy néhány dolgot megcsináljon, ami túl drága lenne egy robotot azért megcsinálni. Nem tudom, a H. András videójában az volt, hogy a Mininek nem is tudom, a hátsó emblémáját fölpattintani. Ha. Most erre egy külön robotot megcsinálni, ami mindig pont oda talál, és akkor fölpattintja, sokkal egyszerűbb egy ember oda megy megcsinálni. De ez egy folyamat, nem? De igen, de is, és az itt jönnek képbe ezek a humanoid robotok, akik meg ugye úgy mozognak, mint egy ember, ugye? Így mondja, hogy nem vagyok robot, és akkor oda megy és rárakja. Mert hogy emberekre vannak kitalálva a gyártósorok. Jó, de is részben. Át lehet. Szóval az, hogy automatizálva vannak a gyártósorok, az már több száz éves folyamat, szóval itt igazából ez csak egy újabb lépés. Száz. Jó, több mint száz. Egy kicsit több, mint száz, igen. De hogy ez már csak ez egy kis százalék szerintem az, hogy most még egy dolgot automatizálsz, ez minden 10 évben te mindig valami automatizálódik. Szóval nem ettől kell a legjobban félni. Na de igen, de az, hogy... Vagy úgy lesz, hogy... Jan, ezzel nem is félni vagy kell. Vagy az mész így a kávézóba, és így azt hiszed észre, hogy mindenki robot, és így csak... Milyen szar robotnak lenni. És így kávét. És azt hiszed észre, hogy már mindenki robot, így nem tudsz senki se vele se beszélgetni, hanem mindenki így megy, így áll mondják, a sorba. Milyen rosszabb minőségű ez az olaj. Ilyen olajat, igen. De meg ilyen még az utolsó, nem tudom mi. Krumpli főzeléket. De meg beszélik, hogy ez az áram, ez az, nem ugyanolyan ez az áram, mint az atomenergiás áram. Hát, meg az a gáz nem olyan más sárga, vagy kék, vagy hogy volt? Melegebben 19 fokon is melegebb van. Így van. Ugye, mert jó, orosz. Jó lesz majd. Borsgyárban ott a robotok közt menni. Hát reméljük, hogy nem lesz szakszervezetük, mert akkor majd nézzük. Akkor lesz végünk. Hát akkor érdekes lesz. Történtek dolgok, Ádám, tegnap. Történtek dolgok. El kell, hogy mondjam, hogy történtek dolgok. Nem az, nem, teket följebb. Előrébb kezdődik. Tehát az ember egy pillanatra nem figyel oda, nem tudom, így álltunk a dugóba, meg mentünk Egerbe, és akkor közben, ahogy megérkeztünk, akkor olvasom, bassza meg a Telexen, hogy visszalép a kormány az ellehetetlenítési törvénytől. Hát visszalép. Persze, nyugtával dicsérjük a napot, elhalasztja. Azért mégis... Tessék? Elhalasztja. Igen. De nézzük meg, hogy legalábbis, tehát ez már ahhoz képest, hogy ugye benyújtotta a Halász János, és akkor 3 nap múlva elfogadják, aztán azt mondja, hogy hát azért nem 3 nap, lehet, hogy néhány nap, és akkor de aláírja Orbán Viktor is, hát azért itt szépen lépegettünk, és most már eljutottunk odáig, hogy majd csak az őszi ülésszakban fogja tudni tárgyalni valószínűleg az országgyűlés és elfogadni. Azért ezt lássuk meg, lehet, hogy rosszul fog öregedni ez a videó, és holnapra elfogadják. Én még ezt is el tudom képzelni. Tehát nézzük meg, hogy mit mondott Kocsis Máté, nem? De amúgy azt hozzátenném előtt, hogy az elképesztő, hogy milyen munkahely van még, ahol június elején elkezdődik a szünet, és szeptemberbe kell újra. Tanárok. De még ott is mennek. Még ott is június közepéig bent persze. vannak, és utána már, már augusztusban már mennek és csinálják a dolgokat, meg ők évközben is dolgoznak, amúgy, mint a politikus. Nyilván kapálniuk kéne, de hát ez már más téma, azt már sokszor megbeszéltük. Már a tanároknak vagy a politikusoknak? Hát a tanároknak. Ja, igen. Hát nem, a ugye. Politikusok, hát ők nagyon megfeszülnek. Meg ugye nyilván tanárként nehéz feltűnő, hogyha nem néz be. A politikusoknál, meg évközben azért általában be kell menned, de a politikusoknál azért általában azért ritkán látom, hogy tele van a parlament azért. Hát van, aki nem jár be, valakit kitiltottak, az már más dolog. Lehet Orbán Viktor születésnap ilyen vastapsos. Igen. De hogy, hogy jövőre már talán nem lesz. Hogy azért ez, tudom, hogy ez így, nem így alakult ki, de érdekes, hogy így alakult ki, hogy azért három, több mint három hónap szünet. Azért az úgy, hogy még előtte is azért eléggé esetleges a bejárás, szóval azért nem dolgozzák magukat halálra, akik a szavazógépek amúgy se szerintem. Mert ha valamit lehetne értesíteni a robotokkal, akkor például a fideszes képviselőket, de ugye arra meg nem kell robot, elég lenne beprogramozni, hogy amit Orbán Viktor megnyom, az a Fidesz. Aha. És kész. Miért kellene, vagy csak egy ilyen kész kéne, hogy így igen, de vagy nem renyomjon, de még arra is megszavarodtak már párszor ebben, de vagy így, arra nem kell egy külön homonoid akkor... robot, hogy, meg arra, hogy szaladjon az újságírók elől. Így újságíró, jaj, rohanok. Ez az egyik dolga, a másik meg, hogy hello. Igen, így megfogná, így menne így, jaj, halló, itt nem, és akkor már nem lehet forgatni, mert hol bent a helyszínen. Na mindegy. Azért tényleg én féltem szegényeket, elveszik a munkájukat, a robotok az nagyon nagy baj lenne, ugyebár, meg hát nem biztos, hogy olyan jókat tudnának nyilatkozni, mint például a Font, hogyha emlékszel, hogy a Telexnek kellett volna szólni, hogy szar a Fidesz gazdaságpolitikája. Hát, hát a Kósa Lajos, annál már fejlettebb bármelyik AI, szóval igen, úgy már nem könnyű. Meg ilyen, szerintem nehéz lenne őt azért helyettesíteni. Nem, mert ő egy érdekes figura, de például a Kocsis Máté, az, figyelj, bele lehet programozni, nem ilyen 100% ocsmány cinizmust, és akkor... Kocsis Máté jön. Munkásságát, ez biztos, hogy le lehetne cserélni egy... De az arra nem is AI kérni, szerintem, egy, amire rámad írva. Eddig Kocsis Máté irodája, most ide raktunk egy darab követ, nem fog csinálni semmit, és ezzel már előrébb van, mint Kocsis Máté. Hát az ország előrébb lenne, Kocsis Máté nem lenne előrébb. Azt hiszem, akkor milyen munkában kéne őt kitartani, ugye bár, mint amit ő mond, hogy csak a Magyar Péter volt ilyen kitartottja a rendszernek, nem pedig ő vagy az ő felesége, aki ugye a Dél-Budai Centrum Kórház felügyelőbizottságában volt, vagy igazgatóságában volt, az a kórház, ami nem valósult meg ne. Végül, de évekig ott volt, és amikor ezt így mondta a Kocsis Máté, hogy micsoda, csak ilyen megélhetési, ott oda volt rakva az a Magyar Péter, és kiderült, hogy az ő felesége pedig hát egy olyan munkahelyen van, ami nem hát nem sikerült ugye eredményeket elérni. De van, nem pénzt kapott. Természetesen nem eszméletlen sok pénzt, de nyilván az átlagbért azért az megkapta. Tehát úgy nem eszméletlen sok pénzt, hogy a politikusokhoz képest, az átlagemberhez képest elképesztő sok pénz, és akkor... Fele forra bérbe nézed. Hát úgy végképp, úgy mindenkihez képest, és akkor utána pedig akkor azt mondta is a Gulyás Gergely, hogy hát sajnos ezt a céget ezt be kell zárni, mert most már fény derült rá. Hasonló volt ez a Fudanos cég is, ami hát ugye nagyon sok mindent csinál. Na mindegy, Magyar Péter volt az egyetlen kitartottja ennek a rendszernek, az a lényeg, ennyit jegyezzetek meg, jó? Mit mondott Kocsis Máté? Nézzük, hogy a komoly emberré változik. Nézzétek azt a átalakul. Pontot, amikor azt mondja, hogy most fel kell vennem a szemüveget, mert... Real shit jön, ja. Két már dologról beszélünk, van egy szuverenitás védő törvényünk, ez az átláthatósági törvény. Ennek kapcsán... Nem, mindig nincs, ugye? És már nem is lesz ideig. Nagyon-nagyon sok javaslat érkezett be. Megkomolyodott. Amelyeket még mindig vitat a frakció. Uh-huh. Ezzel hogy lehetne mondjuk azt, hogy beleíjen az európai jogrendbe, ugye? Pont most a legutóbbi válságstábadás ugye erről szólt, hogy mit okoz a... Hát így egy kicsit amúgy szerintem ilyen beszélgetősebb lesz, de hogy az, hogy olyan uniós alapelvekkel megy szembe ez a törvény ebben a formájában, ami tényleg a szolgáltatások szabad áramlása meg ilyenek, hogy az annyira alapja az uniónak, hogy ezzel szembe menni azért, ez azért bárki, akinek meg, hogy visszamenőlegesen elvenni. Tehát ez bárki, aki egy minimális tényleg jogot tanult, azért nehéz jogászként emellé azt mondani, hogy sok probléma volt ezzel, de a visszamenőleges hatály az nem ezt jelenti azért. Tehát a jogorvosod nélküliség az nagyon furcsa, igen. Na mindegy, volt ezzel probléma, meg azóta nagyon sokan fejtegették már, mire ez a rész kimegy, addigra már aki nagyon akarta, az meghallgathatta valószínűleg a Partizánon is ezeket a kérdéseket például, de hogy úgy tűnik, hogy tehát részben ez is biztosan benne volt itt a kérdéskörben. Akkor még a nevesek is elkezdték beszél. A pénzüket nézegetni, hogy hova vigyék. Nem, de hogy vajon, hát szerintem ez egy másik kérdés, de az, hogy most tényleg például a TV2-nek a reklámbevételeit ez hogyan befolyásolja, hogy kap külföldről. Hát ő nem külföldről. Lesz a listán, ugye? Te nem félne. Ja, hát igen, de a jogi lehetőség megvan ehhez. És ki is mondta, nem tudom, ki mondta, hogy ezt még tegnap a Partizánon mondták a szerkesztőségek vezetői, hogy tehát, hogyha belegondolsz abba, hogy egy Coca-Cola vagy, és mondjuk akarsz reklámozni, és tudsz reklámozni Szlovákiában 5 millió embernek, vagy Magyarországon 10 millió embernek, és akkor így megvan, hogy akkor mennyi pénzt költesz, ugye? De Magyarországon lehet, hogy azt mondják, hogy hát ezt nem, itt ezt a kampányt össze kell lőni, és akkor hát akkor lehet, hogy nem ide fogod hozni ezt a hirdetési pénzt. Hát ez sok szinten így van a külföldi pénzek, ami azért jó, hogyha a külföldi cégeknek ide jönnek a pénze, ugye ez nem csak kifele mennek. Az jót tesz egy gazdaságnak, hogyha igen, és ez minél több a bizonytalanság, már így is elég dolog van, ami már elbizonytalanítja a piacokat, össze-vissza hozzák a törvényeket, nem ez az első ilyen dolog, ár és top se segített, az, hogy a kormányzat mindenféle extra profit adót ad, össze-vissza jövő héten már azt mondja, ez egy újabb, és minél több ilyen piac bizonytalanító tényező van, az mindig, amikor vizsgálják, hogy milyen országba vigyenek befektetéseket, az minden ilyen lépés az távolabb visz attól, hogy ide szívesen jöjjenek a befektetők. Ez így van, de megnézzük, mint mondott a Kocsis Máté. Van egy akut helyzet, ami az orosz-ukrán háborús propaganda elleni fellépés. Az orosz kellene, propaganda hogy ellen mond? Nem, az támogatják. Ez állami pénzből fog. Nem tudom, hogy tehát vannak olyan kijelentések, amik furcsán egybevágnak azzal, az tény így államilag kitart. Hát az összes kb. Ami az Oregon meg állami hirdetésekkel fenntartott. Az orosz-ukrán háború kapcsán. Vagy a Mandir ellen, és ha még nem vágna egybe az orosz propagandával, akkor gyorsan megváltoztatják azokat a címeket, hogy egybevágjon. Lehet, hogy volt ilyen is. Gyorsan. Lehet. És én úgy gondolom, hogy miután az átláthatósági törvényhez még mindig zajlik a vitája egyébként, nagyon sok javaslat jött be, és ezeket... Mert azt mondta, Orbán nem elég szigorú, ugye? Nem az a vita? Valószínűleg az a vita. Valaki... Amúgy nagyon érdekes infók csepegnek ki egyesek szerint a Fidesz. Itt tényleg itt valódi vita van, hogy ez már határ átlépése. Ezt nem tudom, mennyire lehet ezeknek hihetni, de hogy az egy érdekes teória, hogy tényleg az Orbán Viktor már annyira... De amit Magyar Péter mondta, hogy úgy kell minisztereinek visszafogni őt, hogy ne vaduljon meg. Hát, hogy meg van kicsit vadulva tényleg, hogy nem biztos, hogy teljesen realitás talaján áll, és valószínűleg nem tudom, hogy a környezete mennyire mond ellen, nem tudom, milyen infókat kap, de hogy nagyon úgy tűnik meg az, hogy mennyire el van zárva amúgy már az emberektől. El tudom képzelni, hogy tényleg... Nem láttad, hogy a benzinkúton ott volt, és vett egy csokoládé szívet a... De az régen volt. Ez pár hónapja. Igen, hát jó, hát... Az még egy másik világ volt. Igen, oda beengedik, de hogy csokoládé szívet még tud venni a benzinkúton, de mondjuk lehet, hogy országvezetése már, hogy ez ilyen végső őrületben van már. Van, akit elmentek magával tudott húzni, vannak, akik meg azt érzik, hogyha eljön a Fidesz veszte, csak. Akkor azért nem akarnak olyan irányokba elmenni, amit utána tényleg már, hát amiért nagyon durván felelniük kell majd, és lehet, hogy ez is egy visszatartó erő, hogy már be van lengetve, hogy lehet, hogy lecserélődik a rendszer, és akkor, hogyha olyan határokat átlépnek, akkor ezért izzadhatnak, hogy na jó, most már nincs az, hogy tuti örökre mi leszünk, úgyhogy lehet, hogy háromszor is meggondolom, hogy mihez adom a nevem, amit utána lehet, hogy egy éven belül majd ellenem lesz felhasználva, és lehet, hogy vannak ilyen rétegek, akik nyilván kifele nem beszélnek, de hogy azért ezt átgondolják, hogy itt a utolsó egy évben már miért adjam a nevem ilyen dolgokhoz, hogy csak utána egy éven belül ezt felhasználják ellenem, és akkor ez is egy széthúzást eredményezhet. Hát ez nagyon jó lenne, hogyha tényleg itt tartanánk, hogy már megjelennek ezek a hangok a Fideszbe, de hát látni lehet, hogy mondjuk a Dulszabolcsnál volt a Navrasics, és akkor ő is el kell, hogy mondja, hogy Orbán Viktor nélkül élet nincs, Orbán Viktor a legjobb Orbán Viktor, aki lehet Orbán Viktor, de mellette meg elmondja, hogy hát igen, a gazdaság, hát az nem tökéletes a gazdaság, meg a luxizás, ugye ott van a Lázár János is, aki arról magyaráz, hogy akkor itt a luxizással gond van, de most már végre így kiköhögi, hogy akkor kiluxizik a Mészáros Lőrinc, vagy nem tudom, és hogy rágondolt valóban, mindenki helyezkedik nyilván. azok, akik nem túl dörzsöltek, azok lehet, hogy nem, de azért valószínűleg, akik benn vannak az országgyűlésben, azok valahogy eljutottak oda, azok azért nem kell félteni őket. Ja. És azt is tegyük hozzá, hogy láthatjuk, hogy Szlovákiában is elfogadták ezt a hasonló jogszabályt, nem zavartatták magukat, lehet, hogy itt se fogják azért zavartatni magukat, meg azért aláírták a törvényjavaslat benyújtását, tegyük hozzá. Szóval aki aláírta, az majd ezután azt fogja mondani, hogy hát én ezt nem akartam, nem is becsületre, moralitásra gondolok itt, ez szó se róla, se a Lázár Jánosnál, se a bárki ilyen. Nem azt mondom, hogy ezeknek megjött a 15, aki még most is a Fideszben van, az már engedjük el azt, hogy nagy moralitás van ott, hanem itt minden önös érdek. Amit a Lázár mond is, helyezkedés. Hát igen, már a Fidesz utáni időkre készülnek. Felrakott tétet arra az asztalra is egy párat azért. Ez nem azért nem adom a nevem, mert morálisan nekem problémám van vele, hanem azért, mert nekem ebből hátrányom lehet később. Szóval, aki még 2025-ben nyilvánosan így tolja a Fidesz szekerét, akár, mint nem tudom, lehet, hogy... Mint országgyűlési képviselő. Akár, hogy vagy mint a Gulyás is, hogy mondják, hogy a háttérben lehet, hogy ellen, de közben utána kiáll és vállalhatatlan dolgokat mond, szerintem arról is beszélünk majd, vagy tagad persze, meg. De, ja. Szóval akkor itt nehogy azt higgyük, hogy a moralitással van gond, vagy ha igen, nem tudom, hogy ezt hogyan lehet úgy csűrni, csavarni, hogy ebből még valami hősies dolog jöjjön ki, de hogy itt már tényleg csak a saját bőrüket féltik nekik, és lehet, hogy ez a szerencse, mert ezek tényleg csak a saját magukkal vannak elfoglalva, és amikor már ott tart a rendszer, hogy már a saját bőrüket kell félteniük, mert akkor tudod, hogy tényleg megdőlőben van az egész, és repedezik. Az Orbán meg, hát nem tudom, egy kicsit olyan, tényleg úgy tűnik, mint a bunkerében lévő vezető, aki már azt se tudja, mi a valóság, mi, és csak próbál vagdalkozni mindenfelé. Nagyon adnám, hogyha a saját, ugye az a félelmetes, hogy a miniszterelnökünk meg van bolondulva, az nem annyira jó dolog, de hogy nagyon szeretnék, hogy egy független sajtóval leül és beszélget, akár a Gulyás Marci, akár velünk is, a Orbán Viktor, szívesen beszélgetek vele egy hosszút, hogy beszélgetünk vele egy hosszút, hogy milyen, amikor így hosszan kifejtheti a gondolatait random kérdésekre. Nagyon érdekel, ez sokat elárulna arról, hogy épp szellemileg hol van. És azt, hogy ennyire elzárják attól, hogy szabadon beszélhessen, hát legalábbis aggódom, hogy tényleg teljesen el van már menve az agya. De jó, figyelj, miről beszél? Igen, jöjjön ide Orbán Viktor, beszéljünk, bátor ember. Hát, nem tudom, az a gond, hogy itt soha nem fogunk a végére érni, és az a gond, hogy nem derült ki teljesen, hogy mi a francot akar Kocsis Máté elmakogni ebben a videóban, úgyhogy külön cikkben kellett az Indexen lekommunikálni a Fidesznek az álláspontját, hiszen Kocsis Máté egy félig meddig elmondta, de nem volt az egyértelmű, szóval nem szabad az országgyűlés az átláthatósági törvény, átláthatósági ellehetetlenítési törvényről ebben az ülésszakban már, hanem csak ősszel, ezt lehozta a Telex is, és a Kocsis Máté pedig azt mondja, hogy a Telex, hazudik a Telex! A nyári szünet előtt már nem szavaz a parlament az ellehetetlenítési törvényről, és azt mondja Kocsis Máté, hamis idézeteket hamisít a Telex, itt tart ma a magát függetlenek objektívnak, hazudó sajtó, természetesen nincs a parlament előtt ellehetetlenítési törvény. Olyan van, ami közélet átláthatóságáról szól. Itt én olyat nem láttam, te láttál? Én sem láttam. Szerintem akkor, tehát, hogy a Kocsis Máté azt mondja, hogy vagy az hazudik, aki az ellehetetlenítését, vagy az, aki az átláthatóságit mondja, hát akkor nem a Telex hazudik ebben a kérdésben. Szóval, de úgy kellett az Indexnek tisztázni Kocsis Máté szerencsétlen szavait. Most már az Index, nem sikerült, az Indexen kell mindent tisztázni, ha Mészáros is oda ment. Hát igen, az Index azért látjuk, ilyenkor beárazza magát, szóval, amit épít magának renomét, azzal, hogy mondjuk beszámol arról, hogy az ormánságban milyen szegénységben élnek az emberek. A NER 15. boldog évében azt szépen lebontja ezzel, hogy akkor itt a propagandát meg azonnal közvetíti. Ilyenkor kell észrevennünk, hogy nem tehetünk azért úgy, mint hogyha az Index az így normálisan meg tudná írni a híreket. Azt kell, tehát amikor olyan hírt ír az Index, ami érdemi, amiről lehet beszélni, akkor azért azt ki lehet emelni, meg fontos kiemelni, fontos észrevenni, de jellemzően azért ne számítsunk arra, hogy onnan meg tudjuk az igazat. Ne csak, igen. Ez viszont úgy tűnik, hogy most így áll, nem szavaz az országgyűlés az átlátható ellehetetlenítési törvényről ebben az ülésszakban már a nyár előtt, ami azt jelenti, hogyha augusztusig nem kerülnek föl ugye ezek az 1%-os adó 1%-okért igény, vagy adó 1%-ot kapó szervezetek erre a listára, ami addigra nem lesz, akkor az idei adó 1%-okat még megkapják, vagy ugye a tavalyakat, amit idén május 20-áig lehetett oda adni valakinek. És ez mindenképp észre kell vennünk, hogy ez mekkora siker, akkor is, hogyha tudhatjuk nyilván, hogy az Orbán kormány bosszút forral, hogy ugye a klasszikus nem AI trubadúr is mondja. Igen, valószínűleg jön majd egy-két csapás erre, hogy most vissza kellett vonulniuk, majd valakiben jó belrúgnak, mint ahogy ez szokás, meg hát annyi dologba rúgnak bele, hogy meg annyi emberbe, hogy tényleg már igazából a lista lassan így körbeér az országon, itt már lassan mindenkibe belrúgtak egyszer, ezért is tartott a Fidesz valószínűleg, ahol tart. De ezt igenis észre kell vennünk, hogy mi miatt lehetett ez, hogyan lehetett ezt elérni, azzal lehetett elérni, hogy ti kiálltatok, ezzel lehetett elérni, hogy ők is nem érték, pontosan tudják, hogy ez senkinek nem használna, ez az egész ország ellene van valószínűleg, vagy legalábbis a nagy része az embereknek ellene van, aki hallott róla, nyilván a kormányzati sajtóból nem nagyon hallottak róla, akik csak onnan próbálnak értesülni az eseményekről, de emellett persze ott volt az is, hogy nem csak a szavazók, aki hát nyilván a legfontosabb, egy politikusnak csak az lehet a legfontosabb, hogy a szavazó kire szavaz, ugyebár nem az, hogy él, kire szavaz, meg hogy boldog-e, meg hogy egészséges, hogy kire szavaz, és most ezt látták, hogy ez több szavazatot visz, mint amennyit hoz, meg is lett az eredménye. Tüntetések, online térben látványos visszajelzések, megküldése a kormányzatnak a saját kommentmezőikben, ők is nagyon szépen elolvashatták, hogy hogyan küldik el őket ilyen meg olyan helyekre, meg rokonságukba az emberek ezek miatt. Amit a Kocsis Máté is beszél róla, hogy a bankrendszer, a reklámipar, nagyon sokan kiálltak az ellen, hogy tehát ez ellen a jogszabály tervezet ellen, hiszen nem nagyon lehetett tudni, hogy mi a franc lesz, és ezt a bizonytalanságot, tehát ez a bizonytalanság is még odajött mellé a közfelháborodás mellé. Nyilván nagyon ilyen hitványul volt ez az egész kitalálva, de ez okkal lett ilyen hitványul kitalálva, hiszen mindenre akarták használni, nem pedig egyes dolgokra, hanem bármire. Ezért kellett így megfogalmazni ezt a jogszabálytervezetet, ezért viszont elég sokakat sértett, és így nem tudott átmenni. Amúgy az is felmerült, hogy mi van akkor, hogyha azért nem szavazták meg, mert igazából ez lenne az, amivel a kormányváltás után őket is majd revolverezni lehetne. Hát én nem vagyok benne biztos, hogy ez visszatartaná őket, hiszen miért ne hozhatná meg a Tisza kétharmad ugyanezt a jogszabályt ellenük, hogyha ez lenne az óriási problémájuk. Úgyhogy nem, én ezzel nem értek egyet, de a többi az valószínűleg így egyben mindegyik hatott rájuk, és ez a közös nyomás volt az, ami visszafordulásra kényszerítette az Orbán kormányt a 15. kétharmados évében, ami elképesztő, és igen, tapsoljuk meg magunkat mindannyian, mármint ti magatokat, nem mi itt, hanem ti magatokat, hiszen kimentetek tüntetni, hiszen felszólaltatok, hiszen a figyelem másodperceteket olyan orgánumok irányába irányítottátok, amik erről beszélnek, amik a problémákról beszélnek, és sikerült ezt a támadást, ezt egyelőre visszafordítani, de ne felejtsük el, hogy ezzel nincsen vége. Kurvára nincs vége. Én annyit ellentmondanék, hogy azért nem vagyok benne biztos, hogy ez a tüntetések vagy az ellenállás miatt, mert annyiszor, annyi akkor dolog... Mire gondolsz? Hogy mi ezer miért? Más okuk lehet. Az, hogy ezt majd napirenden akarják tartani ősszel, az, hogy itt tényleg még egy kicsit finomítani kell, hogy az EU nálítsa le még a maradék pénzeket, és én nem gondolom, hogy ennek lehet tulajdonítani ezt. Én teljesen biztos. A közfelháborodás az formája, a nyilvánosságot formája. De annyi közfelháborodás volt már, hogy nem gondolom, hogy ez nézik szerintem. Itt lehet, hogy voltak belső viták, és nem tudom, de hogy nem érzem, hogy ez amiatt lenne. Amúgy. De mondjad. Mi? Hát nem érzem. Szerintem nem, leszarják azt, hogy most ki háborodik föl, kitüntet. De hát ezért amíg mondjuk nem, érted, nem olyanok, én nem gondolom, hogy ez figyelembe veszik 15 év alatt, kiderült, hogy azért nem annyira ez a fő fókuszuk, hanem inkább, ha azt látják, hogy ezt eltoljuk, egy kicsit módosítjuk, egy kicsit így csináljuk, akkor még egy ezreléknyi szavazatot lehet hozni, és ennyi. Na hát akkor azért lehet ez a 43-34-es arány itt, amit a Republikon mért, mert hogy nem annyira érdekli őket, hogy a szavazó mit mond. Minden egyes alkalommal, amikor valakit magukra haragítanak, szavazót veszítenek. Lehet, hogy leszarták nagyon sok esetben, ahol nem volt szolidaritás, nem álltak ki egymásért az emberek, de szerintem sokkal közelebb kerültünk most is ahhoz, hogy egyszerre itt Budapest sztrájkkal fenyeget, egyszerre teljesen alulról jövő kezdeményezésre 40 ezer ember kint van a Kossuth téren. Be vannak jelentve folyamatosan tüntetések, kitartanak, amúgy a hatházieknek a tüntetései is keddenként. Nem 40 ezer emberre, de 5 ezer ember az így nagyjából standard, ott van, amit láthattuk, hogy a Fidesz már akkor se tud utcára vinni, hogyha az összes buszát oda viszi. Mellette látják igen ezt is, hogy ott van a Tisza. Amúgy például, amit én felszoktam hozni, például a vízügyeseknek a tavalyi átverése, sok helyen, nem minden megyébe volt ez, mindenhol azért kicsit másképp volt, de nem feltétlenül úgy kapták meg a honoráriumukat, nem feltétlenül úgy kapták meg az évvégi prémiumukat, hanem sokkal inkább esetleg nem pénzképében. Ezek összeadódnak. Itt annyi szavazatot elveszítenek folyamatosan, egyáltalán biztos, hogy ez fenntartható. És lehet, hogy igen, hogy meghozták volna maguktól ezt a döntést, de azért azt szerintem semmiképp ne tegyünk úgy, mint hogyha nagyon csekély lett volna ebben a társadalom ellenállása. Azt mindenki látja ezeket. Én a társadalom nagyon szép dolog, arra gondolok, hogy a Fidesz szerintem olyan mocskos, cinikus, hogy pozitív dolgokat feltételezni róla, hogy a társadalmi nyomásra ők még Adam, nem, de nem, milyen naivan állsz ehhez, hogy nem azt mondom. Én vagyok naív. Hát nem mondod, hogy szerinted a tüntetés miatt mondták vissza, szerintem ez naivitás. Szerintem ez naivitás. Na hát jó, hát ez olyan, jó az 56-os kiállás az egy az, hogy semmi nem volt, igaz? Miért volt kicsit más? Hiszen kiálltak az emberek. Jó, hát én nem ezt gondolom, hogy szerintem nem emiatt van, hanem szerintem akkor a fideszeseket kéne meggyőznünk a parlamenti képviselőket. Nem azt mondom, hogy nekünk mi, csak azt nézem, hogy mik az okok. Ez nem azt nézem, hogy én mit szeretnék, hogy mi legyen, hanem hogy csak szerintem... De én sem azt nézem, hogy mit szeretnék, hogy mi legyen. Én azt nézem, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy egy jobb országban éljünk. És azt látom, hogy a kiállás az változást hozott. Azt látom, hogy a gyermekvédelmi kérdésben a közfelháborodás változást hozott. Egy szélesebb változást hozott ráadásul, mint ami nyilván a jogi változás nem történt meg a gyermekvédelemben, ami kellett volna, de a nyilvánosságban megtörtént a változás. De ez itt is. Megint tök más. Igen, ott lebuktak valamivel, ami hát után, itt is. Hát itt nem lebuktak, ők dobtak be valamit. Hát igen, azt is akarták, hogy felháborodás legyen. Tudták, hogy az lesz. Itt nem az van, hogy hopp, lebuktunk, és egy alapértékünkkel szembe mentünk, hanem mi dobtunk be valamit, amivel tudtuk, hogy ez lesz. Itt azért kicsit más szerintem. Hát azzal szerintem lebuktak, hogy hajlandóak lennének Fehér Oroszországot csinálni Magyarországból a hatalomért. Jó, de nem lebuktak, ez nyílt. Hát ők dobták be. A lebukás meg az, hogy a lebukás az nem az, hogy én ide ezt mondom és jó, csinálom. De a lebukás a gyermekvédelmi kérdéskörben például a kegyelmi botrányban az volt, hogy azt mondták, hogy oké, ennek akkor nem lesz következménye a párton belül. Azon kívül, hogy ugye két embert feláldoznak, két nőt, ugye bár azonnal az összes nőt akkor feláldozzák, és akkor mennek tovább, nem hajlandóak felelősséget vállalni, de azt szerintem az egy beismerés volt, ahogy most is ez egy beismerés. És szerintem ezt nem szabad lebecsülni, ezeket a változásokat, amik végbe mennek a társadalmunkban, hiszen még mindig a szavazatok tartják őket a hatalomba, és hogyha ott lesz 100 000 Fidesz szavazat, és 3 millió, meg 6 millió mindenféle másmilyen szavazat, vagy nem tudom, 4,5 millió másmilyen szavazat, akkor sehogy nem fogják tudni megtartani a hatalmukat. Ezt mindenképp észre kell vennünk, hogy azért ettől függetlenül, hogy milyen rossz a helyzet az országban, teljesen más helyzetben vagyunk, mint akár a történelemben máskor, vagy akár a másik példák, amiket szoktunk látni, hogy más országok hogyan működnek, meg nem tudom, mikor így föl szokott jönni, akkor Oroszország példánk. Nem, mi az Európai Unióban vagyunk, mi a NATO-ban vagyunk, mi jelenleg a nyugathoz tartozunk, és az a kérdés, hogy akik a Fidesznek a dolgai ellen tüntetnek, ezeken a vállalhatatlan dolgok ellen tüntetnek, azok azt mondják, vagy felszólalnak, hogy azt mondják, hogy tartozunk igenis továbbra is a nyugathoz. És a nyugathoz tartozunk alapból. És ebben a nyugati rendszerben, a nyugati módra történő kiállás a nyugati értékek mellett, ez egy teljesen más helyzet, mint az, hogy mondjuk Szerbiában a diákok tüntetnek. Ráadásul nálunk ott van egy párt, amelyik már a Fidesz fölé nőtt támogatottságban, és a jelenlegi helyzet szerint le fogja váltani a Fideszt. És ezt ők is tudják, igen, próbálják valahogy a hatalmukat megtartani, de kapkodnak, nem sikerül nekik, és látják azt is, igen, hogy ott van a társadalmi ellenállás, és hogyha azt fogják látni, hogy hétről hétre iszonyú tüntetések vannak kint, meg hogy a szabad sajtót beszálltják, nincs szabad gyülekezési jog, nincs sajtószabadság, nincs szólásszabadság, akkor ez nagyon rosszul fog kinézni a Fidesznek is az Európai Unió felé, és azért az Európai Unió nyomása is egy fontos eszköz itt, itt Magyarországon a kormánnyal szemben. Ezt is észre kell vennünk. És amúgy igen, ugye megosztanak a vélemények abban, hogyha megnézzük, hogy ki mit mondott erre. Török Gábor is mondta, hogy igen, valószínűleg azért itt ez még vissza fog jönni. Azt mondja, hogy a törökülésben beszéltek, ez az egész nem akkor hasznos a Fidesznek, ha átmegy, hanem akkor, hogyha beszélnek róla, arra kellett, hogy megint hiszterizálja az ellenzéki tábor, hogy lehetőleg Magyar Péter is beálljon a sorba, igen, és felvegye a zászlót. Megint ezzel akarnak jönni, ez sok mindent csinál, de hogy a Magyar Péterre nem volt hatása, aki a legnagyobb veszély, most járjuk a Tisza párt, az ugyanúgy menetel tovább. Szóval most ezt nem értem, hogy mi a tervük ezzel, hogy oké, ki lesz mindenki, jogosan, de hogy így a Tisza pártra ez nincs hatással, miközben az igazán veszély az ő. De hát a Tisza párt eltetényítésére is alkalmas lett volna ez a jogszabály. Hát igen, csak... Természetesen ugye a pártok mögötti alapítványokat is nyilván föl lehetett volna tenni erre a listára, és ezen keresztül pedig a pártokat el lehetetleníteni. Természetesen a Tisza párt ellen is szólt. Az más kérdés, hogy Magyar Péter azt mondja, hogy akkor ez egy gumicsont volt, és akkor az el akarták terelni a figyelmet arról, hogy ő elsétált Nagyváradra, és amúgy tényleg hallottam ilyen elemzéseket is, amik arról szólnak, hogy valóban az, hogy a Fidesz magszavazóihoz jut el Magyar Péter, és pont egy másik ilyen lebukást, amikor a Szimeon támogatja Orbán Viktor a határon túli magyarokkal szemben, ugye a romániai elnökválasztáson, akkor erre hívja fel a figyelmet Magyar Péter, és leplezi le a Fidesz hazugságait, és veszi el tőlük a szavazatokat, akkor dobták be ezt, csak azt kell észrevenni, hogy ezek a gumicsontok, amiket a Fidesz már bedob, azok a gyülekezési, a sajtó és a szólásszabadságunkat próbálják elvenni. A gumicsont, most döntsük el, melyik a gumicsont, ugye? Erről beszél amúgy a Potyondi Edina is, hogy melyik a gumicsont. Az a gumicsont, hogy el akarják lehetetleníteni a Tisza pártot, hogy el akarják kapcsolni a Ruszin-Szendi Romuluszt, mert hogy ráfogják, hogy ukrán kém és valami koncepciós perben, aminek már készen van az ítélete, mint a tanúban, akkor elítélik Ruszin-Szendi Romuluszt, és akkor majd a Tisza pártról kiderül, hogy akkor ukrán kém párt a Fidesz szavazók számára és senki más számára, hiszen ez csak bán egy gumicsont. Ez a gumicsont, vagy az, hogy nem lesz sajtószabadság Magyarországon, vagy az, hogy nincs gyülekezési szabadság Magyarországon, vagy az, hogy nincs szólásszabadság Magyarországon. Melyik a gumicsont? Ugye? Mindegyik az, és egyik se az. Mindegyik ellen ki kell állni. És én mondom, én megértem ezt az aknamezőn táncolást, ügyesen kell csinálni a Magyar Péternek, hogyha itt a maradék 10 hónapot azt azért úgy akarja áttáncolni, hogy összesen gyurcsányozódjon meg, ne is zárják ugye börtönbe. Nagyon fontos dolgok, de amellett igenis nem szabad lebecsülni azt, amikor meg az állampolgár kiáll a saját jogai mellett. Ezt ki kell emelni. És igenis, álljon ki mindenki. És akkor megkérdezném Ádám, hogy mi az a másik lehetőség, amit lehet csinálni, hogyha nem az, hogy kiállunk. És hogyha nem értékeljük, amikor a kiállással sikerül elérni valami. Mi de a másik nem lehetőség? Azt, nem lekicsinálni, nem. Egyszerűen ez, nem azt mondtam, hogy most mondok egy másik opciót, egyszerűen így érzem, hogy nem amiatt vonták vissza. Na, nem én meg mondok egy opciót. Szerintem meg amúgy emiatt is. Értem. Ez, hogyha 40%-ban emiatt, vagy ha 60%-ban emiatt. De most mit mondjak? Hát ez a véleményem. Nem azt mondtam, hogy tudok jobb opciót, ez csak a véleményem. Nem egy támadás bárki ellen, hanem úgy gondolom, hogy a Fidesz egymilliószor volt már az, hogy az emberek tüntettek, nem ez a fő... Volt már, hogy visszakozott is. Volt, de az mondjuk nem ilyen politikai íze, de értem, volt. De egyszerűen így gondolom, hogy ez nem emiatt van itt most a Fidesz ennél alattomosabb. Nem azt mondtam, hogy tudom, mit kell csinálni, azt mondom egyszerűen, hogy szerintem most nem emiatt mondta vissza. Ezt én csak azért akarom ezt kiemelni, mert szerintem az nagyon veszélyes, amikor azt próbáljuk elhitetni az emberekkel, hogy nem elég a békés kiállás. De nem azt mondtam, nem elhitettem semmit. Annyit mondtam, hogy szerintem a Fidesz nem emiatt vonta vissza. Nem azt mondtam, hogy mindenki menjen, az gyújtsa fel a parlamentet. Ez csak egy egyszerű megállapítás, hogy szerintem az ő indokuk a fejükben nem ez zajlott le. És ezt miért nem lehet kimondani? Ezt nem értem. Miért ki lehet mondani? Csak engem mindig nagyon érdekel ez, amikor erről beszélünk, hogy gyakorlatilag így lesöpörjük az asztalról azt, hogy ez a kiállás az mennyit ér, és mennyit el lehet érni vele. De mert szerintem igenis emiatt volt. Szerintem nem amiatt volt, mert így iszét azon gondolkodtak, nem tudom, hogy így valaki így fölbefögte, hogy mert szerintem nem kéne, és aj, de jó, hogy mondod, mert szerintem se kéne, meg hogy majd mit fognak gondolni rólunk az emberek, amikor leváltanak minket. Én nem hiszem, hogy ez lenne a fejükben. Szerintem pontosan kimérték ők is, hogy na jó, megpróbáltuk, figyelj, ezt nem fogjuk tudni keresztül nyomni nagy veszteségek nélkül. Fontos ez ennyire? És igen, ahogy te is mondod, hogy helyette azt mondják, hogy na igen, ezt majd kis lépésekbe megcsináljuk, jó? És akkor majd kis lépésekbe ezt valahogy lenyomjuk az embereknek a torkán. De akkor is, hogyha viszont erre odafigyelünk a továbbiakban, most már tudunk erről. Hát most már nem tudják ezt csak úgy keresztül nyomni rajtunk. Hogyha bármikor, amikor ilyen lépést tesznek, akkor ugyanúgy kimegyünk, ugyanúgy ellenállunk, akkor nem fogják tudni megcsinálni. Szerintem ezt kell észrevenni, és ez nem kell az, hogy izét, hogy bebaszkodjunk Fidesz székház ablakokat. Ez nem arra van szükség, nem. Egész egyszerűen arra, hogy megjelensz kinn az utcán, látják, ők is ide néznek a karmétába, ó, geci, bazd meg. Ezek az emberek mind nem ránk fognak szavazni, és hányan jöttek így, összeszámolják, hogy izét, hogy nem arra gondolnak, hogy na hát ez nem másfél millió ember, akkor nincs itt az összes szavazó, aki majd le fog minket váltani. Nem, de azt pontosan látják, hogy tüntetések vannak országszerte. Hát erre mikor volt utoljára példa? Ugye a Magyar Péter, amikor országot jár, akkor szoktak összegyűlni emberek, de most egész egyszerűen ezen a törvény ellen tüntettek, ez a törvény tervezet ellen tüntettek az emberek országszerte. Itt ez óriási dolog, és ezt ők is látják. Én ezért mondom, hogy szerintem ez az, ami átbillentette. Valószínűleg ott volt nagyon sok minden más is, aláírom, és biztos megfordult valakinek a fejébe akár ez is, hogy mit fognak rá gondolni. De nem hiszem, hogy azért ennyire érdekli őket. Szerintem ez lenne a naivitás, azt képzelni, hogy nem fognak bármit megcsinálni, amit megengedünk neki. De az is igaz, hogy egymásról próbálják elterelni a dolgokat ezekkel a sok kérdéssel is. Igen, igaza van abban a Magyar Péternek, hogy ott van az egésznek a központjában egy gazdasági válság, egy megélhetési válság, egy lakhatási válság, egy egészségügyi válság, egy szociális válság, egy gyermekvédelmi válság. Minden válságban van. Gyakorlatilag az egész ország borul össze. Nincs semmi, ami normálisan működik, és bármi, amit kitalálnak, az egész egyszerűen nem vezeti ki ebből az óriási gödörből az országot. Nincs igazából semmi, amit tudnak csinálni, és akkor így próbálnak bedobni olyan dolgokat, amik majd fölbasznak embereket, és akkor igen, inkább arról beszélünk, csak ezek a dolgok olyanok, amik mellett nem lehet elmenni. Mint hogyha azt mondanák, hogy igen, igen, igen, megélhetési válság van, de holnaptól akkor mondjuk nem lehet boltba menni és kaját venni, és akkor ne szólaljunk fel, hogy bocsánat, én szeretnék enni. Muszáj. Jó, van ez így. Tényleg 43-34 a Tiszána? És nézzenek oda, még a kutyapárt is bejutna, na hát. Meg a DK is. Jó, igen. De az is jó, minél több párt legyen benne. Én mondjuk nem biztos, hogy nem, őket ez... támogatnám a legszívesebben. Nem tudom, nehéz a realitását ennek elképzelni, de hát ki tudja. Az biztos, hogy a Fidesz az nem, itt most így nem kétharmadot látok, hanem inkább egyharmadot. Na várja, viszont ugye 3,5... nem. Vagy csak én látok itt egy óriási nagy egyharmadot. Hát azért 40 pár százalékkal is volt már. Na jó, de úgy, hogyha 100% a száz. Hát igen. Pont ott, fölfele kerekítve. És ugye ez még kevesebb, hogyha az összes embert nézzük, akik ugye nem is mennek el néhányan szavazni. MSZP 1%, LMP 1%, Momentum 1%, nem is indulnak már lassan. Párbeszédet mérték. Hát ez a Néppártyán, gondolom. Hát. A Néppártyán gyakran 1%-ra mérik azért. Viszont vegyük észre azt is, hogy a hibahatár 3,5% plusz-minusz. Tehát ez azt jelenti, hogyha a Fidesz és a Tisza között ugye ez oda-vissza, tehát az 7%, akkor se jön ki. Akkor is több. Hiba határon. Mindenképp kívül. Tényleg azt a Fidesz meg a Mihályzánkat lassan lehet egy beszámolni, és úgy azért nem olyan rózsás a helyzet. Ez már régen is lehetett azért, de most már egyre feltűnőbben így működik az ő együttműködésük, igen, úgy tűnik. Bár azért nem, én nem vagyok benne biztos, hogy minden mihazánkos leszavazna szívesen egy Fidesz-KDNP-re, és minden fideszes leszavazna egy mihazánkos. Hát ez mindegy, hogyha utána a Torockai támogatja az összes dologban majd a Fidesz. Olyan szempontból nem, mert akkor meg van osztva ugye a Fidesz és a mihazánk. Tehát elvesznek a szavazatok, amit itt mondanak, hogy aki elindul az izét, az megakasztja a kormányváltást, hát akkor megköszönheti ez az ember a mi hazánknak, hogy elindul. Vagy a mi hazánknak most kéne visszalépnie, ugye? Igen, és itt vannak a trendek, hát... Hol volt a fordulópont, hogy nézem? Október vége, november eleje? Úgy tűnik. Ugye október 23-án jött ki az első mérés, amiben vezetett. Tényleg, igen. Igen, ezt pont a Partizán rendeltem el. Uh-huh. Hát igen, itt ez mi is? DK is a mi hazánk. DK? Hát igen. Nem baj, most volt egy nyilatkozat a Dobrevnek, az majd megmenti, nem? Már hogy kormányváltásra készül? Kormányzásra? Kormányzásra. Uh-huh. Árnyék kormányzásra? Nem, azt már kipróbálta. Hát nem tudom, mire készül amúgy, most éppen mi van a Dobrevékkel. Most ma jön ki a videó amúgy, amiben megnéztem, de már elfelejtettem. Én megnézzék egy új frizurát, ez lehet, hogy ez segítene. Megnézzük amúgy, hogy mit mondott viszont Vitályos Eszter kormányszóvivő asszony, hiszen... Hát biztos sok fontos dolgot mondott. Volt egy kormányinfó is, ahol Gulyás Gergő és Vitályos Eszter is nagyon jó dolgokat mondott. A nagyon jó alatt értsd az, hogy nagyon rossz. Saját házunk táján érdemes söprögetni, miután, vagy mielőtt megyünk aztán az államhoz, és folyamatosan azért sírunk, picsogunk, mert hogy éppen mire nem jut, meg hogyan nem jut. Miről beszél? Ez fog majd most kiderülni. Tehát az önkormányzatokról van szó, ahol... Amikor a Blik már kritikusabb kérdéseket tesz fel, mint a magyar nemzet, M1. Ez már évek óta így van. Ez elképesztő, fantasztikus számomra. Az bejelentette, hogy jogszabálymódosítást fog kezdeményezni annak érdekében, hogy csökkentsék a város szolidaritási hozzájárulását, illetve hogy ezt a rendszert átláthatóbbá tegyék. Támogatja ezt a javaslatot, mint a térség országgyűlési képviselője? Mint a térség országgyűlési képviselője, én azért dolgozom, és azért teszek meg mindent, hogy az ott élőknek jobb legyen az élete, jobb életkörülményeik legyenek, és komfortosabb. Van, aki még elhiszi ezt? Hát most mondja, miért ne hinnéd el? Amikor mentért is felelős tárcanovacs miniszter úr tárcája kapott olyan felhatalmazást, feladatot a kormánytól, hogy az önkormányzatok finanszírozásával kapcsolatosan tekintsük át az önkormányzati igényeket, és akár hosszú távra is próbáljuk meg megtervezni, hogy az önkormányzatok finanszírozásának milyen... Miről beszél? Algasd! Én is még kedves módja lehet. Én éppen Budapest kapcsán nem érzem úgy, hogy egyébként ahhoz a gazdasági növekményhez képest, ami iparűzési adó bevételként Budapesten az elmúlt években bekövetkezett, én itt tartom a legkevésbé aránytalannak a szolidaritási adó növekedését. Szolidaritási? Szolidaritási. Azt mondta, hogy szuverenitás? Már ő se tudja, hogy valamilyen adó. Hát, hogyha nettó befizető, az egész aránytalan. Meg az, hogy így évente így 10 milliárdokkal emelkedik. Meg azt tudja Gulyás, hogy igen, nagy arányban kap pénzt Budapest, hogy nagy arányban laknak is ott emberek. Ja, szerint, hogy ezt cégek is ott vannak nagy arányban, meg nagy arányban közlekednek ott emberek, dolgoznak, élnek. De hát ő is itt lakik, nem? Hát akkor csak tudja ezt, nem? Csak? Nem szokta látni az embereket, hogy mennyien vannak. Múltkor láttam, találkozott ugye a Szabó Bálint, ugye a trombitás csávóval, amit futott, és akkor ő meg trombitázott mögötte, az mondjuk az biztos kényelmetlen volt, akkor csak az, látott embereket. Csak random találkozó. Túl sok az ember azért. Ja. Azt azonban nagyon fontosnak tartanám kihangsúlyozni, hogy szerintem mindent meg kell tenni egyébként az adott önkormányzatnak, hogy tudja a kiadásait csökkenteni. Például, hogy bepereli az államot, mint a karácsony is. Vagy állítja a közszolgáltatásokat. Hát igen. De nem, mindjárt elmondjam a vita, és Eszter mire gondol. Először a saját házunk táján érdemes söprögetni, miután, vagy mielőtt megyünk aztán az államhoz, és folyamatosan azért sírunk, picsogunk, mert hogy éppen mire nem jut, meg hogyan nem jut. Milyen jó emberre bíztuk az ország sorsát. Picsogását azt érti, hogy elveszik a bevétel? Az állam? Azt mondják, hogy figyelj csak ezt... De ne vedd már, és ne sírj el, picsogát. Ne! Köszönöm. Van még valami a zsebedbe, öreg? Ne sírjak, picsogja. Igen, egyszerűen előbb a saját házad táján söprögessél, mielőtt sírsz, picsogsz. Ezt majd visszaperelem tőled, és akkor 3 év múlva vissza is kapom. Addig meg tönkre mehetek, bazzan. Addig nem tudod, mennyi az idő. Ez a kedvenc részem, mit mond. Még újra? Van egy ötlete, hogy lehet csökkenteni. Tanácsnoki fizetések, egyebek, tehát azt gondolom, hogy érdemes ezeket is áttekinteni, mielőtt ilyen nagyívű javaslattal fordul valamelyik város a kormányhoz. Ez azért korrekt, nem? Biztos, ez a már is spórolnak rajta 30 milliárdot. Az állam meg biztos nem ad embereknek mindenféle baromságra fizetés. Hát igen, én is ezen gondolkodtam már, nem nagyon. Például tanácsadók, vagy bizottsági tagok, meg faszom tudja már mik mondani. Vajon az államnak mi lenne a dolga, hogy azt mondja sír picsog, hogy nincsen pénz valamire. Amit mi vettünk el. Igen. Nem. Ádám, az államnak nincs pénze mindenre. Nincs pénze a gyermekvédelmi rendszerre, nincs pénze a kórházakra, ápolói fizetésekre, tanárfizetés emelésre, egyedül ugye. Csak a rohadt geci Európai Unióval együtt van pénz erre, hogy a tanárok fizetését megemeljük. Igen, érdekes. Hova sír picsog a magyar kormány, akinek szóvivője Vitályos Eszter kérdez másokat, hogy miért sírnak, picsognak, mert nincs pénzük. Miért sír picsog a magyar állam, hogy nincsen pénzem mindenre, amire kéne? Hol van a háromsávos M3-as? Ha? Hol van a MÁV felújítása? Hol van a TGV tanári fizetésemelés, ápolói fizetésemelés. Mit sír, picsog a kormányzat, hogy Brüsszel akadályozza a munkáját? Tehát saját házatáján kéne söprögetni. Nem sírni, picsogni. Amúgy, ugye? Lehet, hogy lehetne spórolni Tiborcz irodaházakon. Lehet, hogy lehetne. Akkor hol dolgoznak? A MÁV dolgozik. Hol csinálják ezt a csodálatos munkát? Sírás, picsogás szerint az, hogyha az önkormányzatok az állam által elrendelt és megnövelt elvonásokat kritizálják. Én azt gondolom, hogy elmondtam az előbbi válaszomban, hogy először... Hogy lehet, hogy mindenki ilyen visszataszító patkány a Fideszbe, hogy hogy nem lehet? Valaki egyszer azt mondja, hogy figyelj, én ma nem leszek egy cinikus fasz. Ma emberséges, ma úgy megyek ki az emberek elé, hogy normális leszek. Ilyet még nem lehet ilyet, nem próbálják ki valaki mondjuk, nem akarja, csak próbálják ki. Nézzük hozzább százalékokat, mert sokat nem veszthetnek amúgy. Nézzük sok meg. Százalékot? Már nincs hova. Na, most megpróbálhatnám. Azt, hogy nem, figyelme, azt mondja Orbán, hogy most legyetek nem ilyen ocsmány gecik. És azt mondják, hogy hú, ezt úgyse próbálták még. Vitás Eszter, én állítom, hogy nem egy patkány. Nem tudom, miért kell így viselkednie. Mindenki a saját házatáján söprögessen, tekintse át azt, hogy hogyan lehet kiadásokat, felesleges kiadásokat adott esetben csökkenteni, és utána azért vannak a városoknak, azért vannak a településeiknek demokratikusan megválasztott milyen vezetői, vérlázító, hogy vezessék azokat a milyen vérlázító, rohadék módon hergelő kijelentések ezek. Hogy lehet te ilyen ez a kioktató, mint én is mindig mondasz, az a kioktató stílusban, itt a tanárné itt elmondja, hogy hát talán az osztálypénzt nem kellett volna elbaszni. Amikor összedobtátok, és én elvettem a felét. És akkor azt mondtam, hogy most akkor ebből csináljátok meg az osztálykirándulást. Nem tudtatok elmenni osztálykirándulni? Csak az egy kis boltig? Nem kellett volna elbaszni. Fagylaltra. Amit én adtam meg. Ja, milyen fagylalt kérdezünk? Ja, nem. Ja, nem ettetek belőle? Ott van a tanári hűtőben. Édes Krisztusom, és igen, a vezetés. De akkor, ha ezek szerint a vezetés hibája, akkor náluk is a vezetés hibája a pénz hiány. Hát úgy tűnik. Vitás Eszter azt mondja, hogy az ország lerohadásának a hibása a Fidesz. De ez nem igaz a kormány. Hiszen a saját házatáján söprögetni, ez ebben az esetben azt jelenti, hogy az önkormányzatok házatáján söprögetnek, bizonyos pénzforrásokat vonnak el, és terelik a központi költségvetésbe. Ez ellen sírnak és picsognak ezek az önkormányzatok. A kormány az egy államot működtet. Jaj, most jönne megint az, majd én elmondom neked itt a definíciókat, kedves újságíró ember, akit még mi nem tudtunk, majd össze fogunk megbaszni, ha tudunk. Rengeteg területen, ezek közül az önkormányzatok csak az egyik ilyen terület. Amit tönkreteltünk, de rengeteg más területet is próbálunk non-stop tönkretenni, ne aggódjon. Az önkormányzat, ami hogyha nem próbálnak tönkretenni, legalább megcsinálja azokat a munkákat, amit mi nem tudunk. Úgyhogy ezt cserébe azt is tönkretesszük. A másik a civil szféra. Az önkormányzatok még egy olyan terület egyelőre, amik hagyjuk, hogy legyen, amit még tönkretehetünk. Kérem, uram. Nyilván mindenhol meg kell szorítani a nadrágszíjat, amikor éppen ilyen lehetőség van. Hát ilyen... nem mindenhol. Hát azért láttuk az osztalékokat az államközeli cégeknek. Nem mindenhol kell. Hát legalábbis ugye a miniszterek cégeinél például, ugye bár. És biztosan, ide csak úgy lehetett felvételezni, hogy ilyen visszataszító alak legyél, és nyilván egy éppeszű ember, akinek bármi gerince van, vagy morális iránytúja, az nem tud bánni ilyeneket mondani ide, úgyhogy ez elvárás volt. Biztos sokáig keres. Ilyen helyzetek vannak, mint amik az elmúlt 5 évben voltak. Ehhez az önkormányzatoknak is hozzá kell járulni, azt gondolom. Értem. De a tapasztalat az, hogy ez sírás és picsogás, hogy voltam. Van, aki folyamatosan, igen, ezt csinálja, ez sajnos az önkormányzati vezetők közül. Hát, meg politikusok közül, aki állandóan a Brüsszelen picsog, olyat is láttunk már. Ó, tényleg van ilyen? Nem tudom. Brüsszelen sír, picsog valaki? Érdekes. Azt gondolom, hogy mindenki azért kap vezetői pozíciót a Jóistentől és a választóktól, hogy próbálja megállni a helyét. Fú, te. De én nem tudom, hogy... Na, inkább nem mondok semmit. Inkább nem mondok semmit, csak megbánnám. Nem másoktól vonjon el költségvetésbe forrásokat. Ez az ön véleménye. Ne, ez tény! Hát ő mondta most. Nézd, hogy örül. Mit várt? Nevetés? Vagy tapsot? Nagy stand-upos ez a Vitályos Eszter. Stand-up tragedy. Ott a frakció. Nem, mert beszéltem előtte a frakcióvezetővel. Ez rossz, olyan, mint hogyha igazából átmenek tanárba, aztán olyanok, mint egy rossz diák, aki nem tud mit felelni. Kettő között váltogatják a szerepeket. Ott az egész osztály, és így mennének az osztálykirendelés, és ott van a tanár, akit hát senki se szeret, mert tényleg nem nagyon törődik az osztályjal, meg a legrosszabb diák, amit valamiért a tanár nagyon szeret, és akkor ott így beszélgetnek. Keri, mondjad már, hogy ez hogy van. Elképesztő. Ez még itt lesz valami értelme? Ellehetetlenítési törvényről beszél például a Gulyás Gergő, hogy ő hát nem tudja át a földet, a frakciót kéne megkérdezni, a frakció. De ön a Fidesz frakcióban ugye ott van, mert hogy igen, ő kormánytag, és kormány szóvivő is. A frakciót kell, nem tudja ő. Hát a frakciónak majd a szóvivője a Németh Balázs, majd biztos nagyon szívesen elmondja nekünk, de amúgy hagyjuk áll, mert a itt kocsiban. A végtelenség, igen, végtelenségig beszéltünk volt erről. A cinikus picse és a cinikus fasz kiáll, és magyaráz. Jövő héten újra megtekintetik ezt a műsort. Újabb cinizmus bombákkal. Kurva jó lesz az is. Köszönjük szépen. Karácsony Gergely elmondta, hogy Habony és Garancsi köre sertepert a budapestiek pénze körül, van egy új törvényjavaslat, ami szerint a szerencsejátékból származó adó is így hát csökkenne egy kicsit. Az önkormányzatoknak nagyon jó, hát a kaszinóból miért kéne befizetni bármit is a közösbe, nem baj, majd Budapest kifizeti, ugye. De ez az még 60% mondjuk az elvonása, a szolidaritási, semmi gond, nincs pénz sajnos semmire, ugye jobban kéne gazdálkodni, és nem pedig sírni, picsogni, basszátok meg. 650 millió forintos keretösszegből rendezte meg a szípeket Balázsi Gyula cége. A republikánus fesztivált, ez azért elég durva szuverenitásvédelmi kérdéseket vett fel. Erre miért volt magyarázni. Szükség 650 millióból? Tudod, mennyi civil szervezet, mennyi hátrányos gyereket tudna oktatni? Vagy ebből ezzel... egy gyereket 650 évig tudna oktatni? Vagy még jobb. Egész faluk lehetnének, ahelyett, hogy elveszít tették a jövőjüket, ehelyett most egész faluk, rengeteg falunyi gyerek egyetemre mehetne ebből, egyetemig tudnák vinni őket. De nem baj, ez is fontos volt, hogy felmenjenek a színpadra a republikánusok, és egymás szájába verjék, és akkor megtapsolják, hogy ja, igen, igen, a woke, az nagyon rossz, és akkor jött a Orbán, a woke, mert mindenki csinálja a dolgát, jött a nem tudom ki, Ben Shapiro, ő is elmondta, hogy a woke, és akkor... Már hogy ő woke. Hát, hogy a woke rossz. Ah, woke igen. Rossz. És eljött az összes illiberális rajongó, elmondták, hogy mekkora elnyomásban vannak, miközben épp itt egy 650 milliós fesztiválon körbeverik egymásnak, miközben senkit nem érdekel. Fantasztikus. Ez egyszerűen, ennél jobban nem lehetett volna elkölteni ezt a pénzt. De valószínűleg 650 millióból azért legalább 200 milliót azért félre tudott rakni a Balázsi Gyula, és azért kell arra osztalékra, amit kivesz minden év. Alapjogokért központ, nemzeti kommunikációs hivatal. Lehet, hogy lehet ebbe közpénz. Valamennyi, nem? Ez lehet, hogy nem kizárólag a piacról van. Bármi, lehet, ami... ebbe közpénz is lehet, és az jó, hogyha a közpénzből ilyen... Tekintve, hogy itt sem volt sok bevétel, mert meghívásos alapon, mert nem tudom, tudta, de... Szóval nem lehetett venni jegyeket, vagy nem tudok róla. Én elmentem volna pedig meghallgatni. Hát téged nem hívtak meg, úgyhogy... Elfelejt, elkeveredhetett a meghívó. Felmerül az ilyen dolgoknál, ahol semmi bevételt nem termelő dolgoknál, hogy vajon közpénzből van-e, hisz bevételt nem termelő, úgyhogy gazdaságilag azért erősen kérdőjeles, hogy egy gazdasági szereplő azt mondja, csinálok egy fesztivált meghívásos alapon, és hát azért, hát ha csak nem meg tud indokolni, hogy ez annyi politikai tőkét ad, de már az is egy necces terepbe. Hát, hogy... Miért nem tudja a politikai párt a saját finanszírozásából ugye megcsinálni? Szerintem ebből a 650 millióból nagyjából 650 millió volt valamikor régen az adónk. Ki tudja. Lehet, figyelj. Ez egy ilyen tippem. Persze. Tehát dönts el a néző. Hát, lehetséges, hogy volt. Egyéb híreink, Ádám. Na, ez a nagy hír tegnap. Nem tudom, hallottatok-e róla. Metropol újra nagyot ment, volt még tüntetés is, azért egy nagy felháborodást keltett. Na, mi történt? Azt mondja, hogy ez jelent meg tegnap a keresztény-konzervatív állam által kitartott Metropolban, ami igazából a Metropol azért van, hogy nekem mindig szórólapokat osztogatni arról, hogy Karácsony rossz, hanem ilyen újságformájába tehetsék, hogy Karácsony Gergely rossz. Oh. Erről szól a Metropol. Oh. Gyakorlatilag a Karácsony Gergelynek az antiblog. Szerintem más csak őt szidják budapestieknek. Ugye régen volt 2021. augusztusában térkép készült a főváros utcáin élő hajléktalanokról, milyen konzervatív keresztény. Igen, meg amúgy nem tudom, az mit jelent meg, hogy hol vannak hajléktalanok, mert akkor egész mit jelent? Hol lehet segíteni őket? Gondolom. Jó, mindegy, erre majd kattintsunk át. Konkrétan készült koldus térkép. Ez elképesztő. És be van írva, hogy a keletinél vannak koldusok? Ez hú, figyeld, hát ez sokkoló amúgy. Hát megőrülök, figyeld, itt van, 2021 koldus térkép. De azért azt hiszem be is perelték őket. Igen, és el is vesztették a pert. 250.000 forintot kellett. Ez a nagy térképük, hogy a frekventált helyeken koldusok vannak? Olvasóink panaszai alapján írta a Metropol. Itt a budapesti koldus térkép. Sokkoló amúgy. Hol zaklatják a kéregetők a járókelőket? Kávinon nem ezek szerint. De lehet, hogy ott szívesen adtak is azért. Amúgy hol van a Fővám téren? Én régen mindig láttam egy nénit, aki ott feküdt a földön, és kéregetett, és azt hittem írok a Metropolnak. Ja. Na de hát ezt emelték a tétet, mert figyelj, olvassuk fel a cikket. Minél rövidebb, annál jobb. Írta olvasónk a képek mellékleteként. Hát bizonyára igaz... Jézusom, igaz ez a láttam. Kitétel, ami egyben divat is. Ha nem is az élethoz, de a lányok általában hordott szoknyák és a nacik esetében mindenképpen igaz, így a nyár kezdetével. Addig lehet elolvasni ezeket. Figyelj, itt van Hello Kitty, mesefigurás maradhatott a kedvencének a mára már felnőtt korba lépett olvasónk át a fotózott utasnak, aki olyan, mintha rózsaszínű babavilágból csöppent volna a metróra. De ez egy láb, honnan tudja, hogy felnőtt korú? Amúgy láttam egy ilyen komment, valakihez eljutott egy olyan is, hogy felismerte magát egy csaj, itt a képek között, épp érettségire ment amúgy. De hát ez a hiba lehetőség talán kódolva volt ebbe az akciójába a Metropolnak. Hogy nem biztos, hogy mindenki felnőtt korú lesz ebben. És... De még hogyha mindenki felnőtt korú, akkor azért nem egy kibaszott undorító rohadék. Igen, csak annyi réteg vannak. Várjál, és ott van, hogy a felhívás azt a külön a legfontosabb. Mire hív föl? Fotózzad el, küldje be! Szerkesze velünk a Metropolt! Meghökkentő vagy bosszantó dolgot látod az utcán, vicces vagy. Érdekes feliratra ott valahol, ugye az O1G feliratokat küldjetek el nekik. Észrevett valami cukiságot, miközben a villamoson őt küldje el nekünk a budapest@metropol.hu e-mail címre egy rövid leírással, a legjobbakat pedig megjelenítjük. Hát küldjétek el azt, amit szeretnétek a Metropolnak. Olvasói fotók itt vannak, szoknyák a metrón, meg a buszon. Szoknyák és lába. De még a megfogalmazás is mennyire kibaszott hülyeség ez, hogy a Hello Kitty kedves mesefigurája maradhatott a kedvence ennek a... és akkor most az, hogy ki? A mára-már felnőtt korba lépett... Honnan tudják? Hello Kitty suhába van. De oda kellett írni, hogy felnőtt korba lépett, mint hogyha tudnák. Mint hogyha ez egy tény lenne. Mint hogyha engedélyt kértek volna. Édes Istenem. Jó, de levágták a fejüket, és akkor már nőként felcsapod az újságot, és azt látod, hogy valaki lefotózott a metrón, ami alapvetően egy kurva creepy dolog, és éppen nem állunk jól egy csomó dologról, csak a Mother lesz újra emlékszünk meg, itt voltak ilyen nagyon necces dolgok, és azt látod, hogy a kormány által kitartott labban beküldték, hogy ülsz a metrón a lábadat, és kirakták, és még azt mondják, és ilyen röfögő kommenteket fűztek hozzá a metropolosok. Én ezt nem tudom, hogy ki a faszomon ment ez át. Milyen emberek dolgoznak már ezeknél a lapoknál? Eddig sem tartottam sokra, aki mondjuk a Metropolnál dolgozik, vagy az Origónál, meg ilyeneknél, de hogy azért eljutott tényleg olyan szintre, hogy tényleg már csak annyi aljadék emberek dolgoznak, vagy tudják elviselni azt, hogy igazából más dolguk sincsen, hazudjanak, hergeljenek. Az igazi primitív sutyók, úgy képzelem ezeket az embereket, hogy gyakorlatilag ilyen bedezsoltok dolgoznak ott, és akkor csodálkozunk, hogy ilyenek jönnek, esnek ki, hogy egyszerűen már azt se tudják, hogy hol van a határ, nem is tudok erre mit mondani, és hogy ezt így megszerkezték, és kinyomtatják, és nem veszi észre senki, hogy ez kurva gáz. Hogy ez így átment a szerkesztőségen. Nem tudom elképzelni. Azt mondta valaki, hogy nézd, figyelj, már küldtek három képet ilyen miniszoknyákról, nem azt kérdez, a faszért küldözgetnek képeket női lábakról. Nem az a kérdés, hát, hogy... Nálok, hogy miért küldözgetnek ilyet az emberek? Normálisak? Ja, én azt gondolom, hogy ciket csináljunk, és még küldjenek. Ha, ez is egy megoldás. Azt tudtad, hogy amúgy vannak erre szakosodott pornó oldalak, ahol kiélheted ezt, így meg, tehát így vannak nők, akik valószínűleg örülnének. Jó, de ez egy lesi fotó, annak van egy izgalma, nem? Igen, meg egy nagyon rossz érzés, amit másokba kelt. Igen, ezért az izgalom igen, hát például az izgalom, hogy engedély nélkül berakjuk egy napilapba. De ki az, aki? De már ez a szituáció, hogy ülsz egy bárhol, és idegeneket fotózol, idegeneknek a lábait fotózod, ez már alapvetően olyan dolog, hogy figyelj, aki ilyet csinál, az ne küldjön nekem semmit, ne szóljon hozzám, ez nem egy normális emberi létforma, aki idegeneket fotózgat, és annyi kibaszott creepy ember van. Milyen képek ezek amúgy is? Tehát, hogyha miért nem lehet olyan képeket beküldeni, hogy egy nő, aki akarja, hogy be legyen róla küldve kép, hogy nézd, miniszoknyát vettem föl, és ezt szeretném megmutatni másoknak. Budapest szépe, vannak ilyen, megyes szépe, meg ilyenek, ott jelentkezni lehet, meg minden. Amúgy is listezhetnek egy rakásképet az internetről, mindig szokott csöcsös lány lenni a végén, vagy elején. Ja, Istenem, az is milyen nyomasztó, amikor tényleg egy puchérnő van ott, egy ilyen print napilapba. És hozzá kell írni valami szöveget mindig. Igen. Jessica nagyon szereti a nyarat. Alig várja, hogy ledobja a ruciait. Tényleg amúgy ez szokott lenni. És mindig minden nap ki kell találni valami ilyesmi. De ott egy olyan nőről van szó, aki azt mondta, hogy igen kérem, készítsek rólam képet pucélan, és aztán azt pedig használják fel, ahol akarják, oda rakják, oda én kérem a pénzemet érte, köszönöm szépen. Itt azt mondta egy ember, hogy felöltözött, bazeg, geci meleg lesz. Felveszem ezt a szoknyát, és akkor elmegyek úgy, vagy azt mondja, hogy felöltöztem a... Igen, felvettem hozzá ezt a Hello Kitty-s gúnyámat, geci menőnek találom. Elmegyek az érettségire, és akkor ezt lefényképezi egy ilyen röfögő ember. Na ez jó lesz a Metropolnak. És kérdezik, ne haragudjon, mit fényk, ne haragudjon a Metropolnak a... Újságírója vagyok. Szerkesztője vagyok. Ja, bocsánat, jó van, akkor köszönöm. De kérem, én Mr. MediaWorks-t képviselem. Ami nem első eset, a pesti srácok csinált, hogy befényképezett a Pankotai Lili szoknyája alá? Nem, az a Nagy Blanka volt. Nem fényképezett be, hanem a felvételen úgy ült a Nagy Blanka, hogy tehát belátszott a szoknyája. Meg tudták úgy állítani. Igen, és aztán ki tudták azt nagyítani, de amúgy, tehát az jellemzően az... a többi hírportál mondjuk úgy számolt be erről a beszélgetésre, hogy levágták azt a részt, és csak az nem volt benne. Úgy tűnik, hogy a pesti srácoknak meg csak az a rész jutott, ugye a többit már, tehát a fölötte lévő részt már használták mások. Szóval ez meg lehetett, és bocsánatot is kértek amúgy azért, de az, hogy ez megtörténhetett, amúgy a mai napig ott, vagy lehet, hogy nem is pont ott, de lehet, hogy akkor meg most már a MediaWorks-nél dolgozik az, aki ezt csinálta, de utána nem lett ő kirúgva. Hú, na mindegy, ez úgy látszik, hogy a keresztény konzervatívak mindig hozzák a keresztény szeretetet fel a barátuk mellé. Igen, mit is mondtak a tüntetők? Azt mondták, hogy a konzervatív sajtójegyében szexuális zaklatás. Néhány tucat ember tüntetett a MediaWorks székházánál. Jó, mondjuk egy órával előtte volt meghirdetve, de figyelj, legalább volt egy spontán kiállás. Teljesen jogos a felháborodás. Igen. Nektek nincsen lányatok? Azt skandálták. De te, ki a faszom csinál ilyet? Ki a faszom csinál ilyet? És akkor ott ülsz, hogy te vagy a Mr. MediaWorks, így ülsz cilinderedbe, és akkor mondják, hogy figyelj, bazen, kaptunk egy csomó fényképet. Hát ez csak használ jó fel. Ez az! Ez tetszik, még küldjenek! Ez az! De hogy ezt a főszerkesztő? Nem azt mondja, hogy hülyék vagytok? Bazd meg! Ezt azonnal cseréljétek le arra, hogy a karácsonyi geci. Bede Zsoltok ülnek ott, bazd meg, és ki mondja meg nekik, hát mind kontrasztrelektárt idióta barnak már. Azt feltételezni, hogy itt még bármi moralitás, bármi normális értékrendű ember itt maradt még a MediaWorks-nél, nyilván nem. Mert akkor már nem ülnének ott. És akkor ez a vége. Figyelj, helyére kerülnek ezek a dolgok. Ez a MediaWorks, keresztény konzervatív. Ezek az emberek támogatják a kormány. Olyan szürreális tényleg, hogy ezek a dolgok, amik pár éve még azt mondtad volna ilyen, hogy hát ez felháborító, hogy a legdurvább creepy emberek csinálják ugyanezeket, ezeket most hozza a kormány média a saját újságjában. Így lehozza. Szóval az, ami tényleg pár éve meg egy Facebook posztnak is kurva ciki lett volna, ez cikkek születnek ebből, hogy ez a szintű süllyedés a kormányzati médiának az egyszerűen elképesztő, felháborító, és kapják be. Nagyon jó, közben ugye tehát a Navras is elment a Dúl Szabolcshoz, és tehát ő mondjuk pont erről nem beszélt. Jó, van az így. Azt mondja a Navracsics, hogy csak rá kell nézni, akkor látható, hogy ő nem luxizós ember. Ugye? Ember lehet, arcú? Mint hogyha csak egy ember arcú fideszes lenne. Lehet, hogy a Pokorni is ezt mondta magáról, nem? Aztán csak nála takarított állítólag ugye a 12. kerület takarítónője. Jó, Tibor István Ferrari, az Lázár János vadász kastélya az, amire gondolt. Ezek úgy gondolom, hogy ártanak a Fidesznek. Nem tudom, hogy ennek döntő jelentősége van-e, de saját választókerületemből tudom, hogy vannak emberek, akik cikket. Irritál, hogy ilyen vagyoni különbségek vannak. Jó, akkor elmondom a fordítást. Igen? Engem nem zavar ez, a luxizás csak az zavar, hogy kevesebbet szavaznak ránk emiatt, meg hogy kiderül. Oké. Okay. Jó. Így lefordítottam. Okay. Jó, figyelj. Úgy morálisan gondolom... nincs fel probléma, mert különben nem lennék már régi ennek a branchnak a tagja amúgy. Miniszter úr, nagyon szépen köszönjük. Amikor azt mondta, hogy úgy gondolom, meg kell kérni, vagy fel kell szólítani azokat az embereket, akik a környékünkön élnek, vagy a társaságunkban tartoznak, hogy nagyobb önmérsékletet tanúsítsanak, akkor mire gondol? Arra, hogy jobban titkolják, mert még a végén bazd meg nem leszünk hatalmon, és akkor mi a fasz csinálok? Aha, köszönöm. És akkor, amikor azt mondta, hogy nem Magyar Péter a probléma a Fidesz számára, hanem az a hangulat, amelynek a megtestesítője Magyar Péter. Akkor arra gondol, hogy nem a Magyar Péter a probléma az, hogy hanem 15 év alatt csak szétloptuk az országot, és nem tudunk kormányozni, és lerohadt minden. Meg az, hogy nem fognak tudni tovább lopni. Hát igen, de hát az a probléma az ország. Az országról beszél most. Értem. Ez a hangulat a probléma? Hát a hangulat, ami azt jelenti, hogy igen, hát elég rossz a hangulat egy lerohadt országban. Érted? Most hol jobb a hangulat egy kastélyba, ahol ők ülnek, vagy ahol a nép ül, egy omladozó falak között lerohadt helyen, ahol nincs elég nővér, és be vannak bugyolálva zsugorfóliába az emberek. Zsugorfóliába? Én fogyasztom metódus. És akkor mit mondottam, vagy mire gondoltam, amikor azt mondta, ha nem Orbán Viktor lenne a jelölt, nem tudom milyen mértékben, de kisebb lenne ez a tábor. Lennének olyan csoportok, akik úgy gondolják, hogy akárki is lenne a vezetővel, nem tudnánk úgy azonosulni, mint Orbán Viktorral. Azt jelenti, hogy a fogatlan vidéki csak Orbán Viktort ismeri, úgyhogy hiába rakunk oda mást, azt se tudják, hogy olvasni nem tudnak, hogy tudnák most még hirtelen megtanulni egy új jelöltet. Orbán Viktor ezt tudják. És ha kivesszük, akkor újra kéne okítani az embereket, arra meg most egy év nem elég. Nem használ neki ezt az alkalmat arra, hogy benyaljon Orbán Viktornak még gyorsan. Azért. Amúgy tényleg úgy tűnik, hogy ezek a nyilatkozatok mindenki már azért egymásra mutogat, szóval amit mondtál, hogy vannak törések a Fidesz frakción belül, valószínűleg igaz? Hiszen ő is mutogat a Lázárja, de a Lázár mutogat a Mészárosra, mert hát amúgy a következő hír az az, hogy Orbán Viktor mellett hitet tesz Gulyás Gergely is. Rendben van, nagyon köszönjük, Szijjártó is megtette. Tehát ez muszáj. Mindenki azt mondja, Orbán Viktor... Vágyálom, hogy nem neki a vágyálma, vagy kinek? A Lázárnak. Vágyálmom. Nem, mindenkinek hitet kell tennie most az Orbán Viktor mellett, és egymást pedig marni. És akkor a Lázár János is elmondta, hogy miből van elege az embereknek, milyen duxizásból. Ezt Lázár János magától, önnön magától kitette. Nincs hang, már megint? Jó. Lázár János azt mondta, hogy azt kérdezte, arra gondoltam? Arra! De azért még mindig nem mondta ki így, hogy a Mészáros luxizására, de azért most már legalább ez így feltették a kérdést, és elmondta, hogy arra. Arra problémát gondoltam, amit önök okoztak, igen, arra. Ezt meg kell oldani? Nem. De önök fogják tudni megoldani? Hát igen, meg kell oldani, hogy ne látszódjon annyira, de hogy csináltam valamit, és azt mondom, hogy rossz, és de hát te csináltad. De ez rossz. Akkor miért akarod, miért válaszolok meg újra? Hát hogy majd megcsináljam azt a problémát, amit én okoztam. Na de várjál, de hogyha jön egy gáz, mondjuk egy gázszerelő, ugye? Fordítva köti be a dolgokat. Kit hívnál, hogy csinálja meg? Őt? Nem, hát biztos, hogy őt. Hiszen ő volt az, aki ilyen jól el tudta baszni, nem? Hát csak ő tudja megjavítani. Hát jogos, hogy felvetted, de szerintem lehet, hogy más biznesen. Egy másik megközelítést alkalmaznak. Például, mint aki tegnap itt szerelték a dolgokat, aki nem csak, hogy nem tudta megszerelni a légkondit, hanem még az egész áram elment az épületbe. Lehet, hogy ha én választnék, mást hívnék. De ő csinálta meg utána az áramot? Hát valamit csinálta. Hát akkor! Jogos amúgy, hogy valami visszajött. Azt nem tudom, hogy ők csinálták-e meg, vagy elszaladtak. Amúgy szeretnéd látni a magyar valóságot, Ádám? Más következő cikkben. Miközben Lázár mezőtúriakhoz beszélt, akik ugye tudjuk, hogy ők a magyar problémákkal akarnak foglalkozni, nem a Pride-dal. Lázár szerint, bár gondolom, na mindegy, az is a magyar problémák közé tartozik, hogy a gyülekezési jogunk megvan-e. Tőle 20 méterre összeverekedett egy nő és egy férfi. Tehát elképesztő, hogy mi történik az országban, hogyan megy a polgárosodás. Mi ez a zene? Nem semmi, nem csak játszanak. Én nem tudom, biztos nem. Várjál, van még egy videó, Ádám. A kedves érdekében mindig föl kell lépni, és az nagyon szomorú dolog, hogy azt hirdetik meg Brüsszelben, hogy küldjünk fegyvereket Ukrajnának, ezen a márkedik Ez elképesztő, bazd meg! Elképesztő! Ezt rendezni se lehetett volna jobban amúgy. Atyám! Elfeküdt pihenni, hát jól érezte magát a Lázár infón. Emlékszel, amikor volt ez a kép, hogy Lázár János egy padon beszél, amin két ember alszik? Emlékszem. Van egy szürreális mi volt ennek az egésznek. Hogy van ez? Ez a kedvenc képed a... Szerintem ez nagyon... Elmúlt 15 évből. Ez egy jó kép. Ez amúgy, ez lehet, hogy kellett volna ilyen díjat kapni, ilyen sajtódíjat. Lehet, hogy kapott. Lázár János itt került a legközelebb a választópolgáraihoz. Lélekben persze valószínűleg itt se, hiszen akkoriban mondta azt is, hogy akinek amilyen van, az annyit is ér, akinek semmilyen nincs, az annyit is ér. Lázár János, aki piacon nem tudom, hogy mikor dolgozott bármit is, gondolom, azt dolgozta a piacon, hogy az állam ugye kitömte a mezőegyesi ménes birtokot, azt így igazgatta, azon kívül biztos van neki egy csomó magáncége, ugye a Párizsi udvarban volt például részesedése, ami érdekes kérdés volt. Például a Batidai kastélyban van neki részesedése. Meg a kastély körül lassan az összes föld az övé. Elképesztő, hogy az állam környékén dolgozik egész életében valaki, és meggazdagszik. Ez én nem értem, hogy lehet. És aztán magyaráz a luxizástól a milliárdos bazmeg. Csodálatos. Jó, de hogyha ő mondja először a luxizást, akkor ráragad, hogy ő magyarázott erről, ezt meg mindenki elfelejti, hogy ő is az. Hát mikor kezd visszaadni amúgy a társadalomnak, Lázár János? Ha? Mikor kezdődik el az, amit elvár a Mészáros Lőrincről? Akkor kezdjük el úgy, hogy aki állami pénzből él, annak nyíltan kelljen adakoznia, és akkor ott van, tessék, mennyi bevételem volt, akkor annak hány százalékát, oké, adót befizettem, utána. Hol van az államnak visszafizetendő nyereségadó? Ha? Akkor na, tessék szépen, hallgassuk meg. Tudom, hogy Lázár János biztos egy szerény ember, nem szereti elmondani, nagyon sokat adakoz, de nem szereti elmondani. Adakozzon szépen, éljen tényleg akkor úgy, a gyerekeinek legyen meg minden, természetesen mind tanulhassanak meg, éljenek normális körülmények között. Azon kívül minden, ami van, adja a szegényeknek, és tényleg, mint a Diogenész hemperedjen ki a hordóban a város főterére, és akkor ott filozofáljon. Abba úgyis nagyon megy ez a filozofálás. A hordóval gurulja körbe az országot a Lázár infójára, minden pénzét pedig adja oda a népnek, hiszen ezt várja elő is a többiektől luxizás helyett. Ne luxizzon, üdös kurva életben. Tényleg felháborít ez a Lázár János, amit csinál. Figyelj, jó hírekről is beszámoltunk, itt most egy kicsit később elhalasztották a szabad média ellehetetlenítését egy pár hónappal. Még pár hónapig egy kicsit demokratikusabban élünk, aztán majd valószínűleg nyáron Orbán egyszer ballábbal kell föl, és akkor betiltják még azt is, amire nem gondoltunk, meg kicsit hátradőlnek a nyáron a fideszesek, már az hát a parlamentben nem kell bejárni, ha nyáron hagy pihenjenek már, úgyis. Igen, de közben lehet, hogy tiszások annyi szünetet nem tartanak, hogy visszajönnek a nyári szünetről, Orbán megjön a Horvátországból, a, nem tudom kinek a nyaralójából, a ungáréknak a nyaralójából, és akkor meglátja, hogy még 5%-kal vezette a Tisza, és akkor na jó, itt most már még keményebb törvény kell, mert az majd megsegít, ugye? Vagy Tícsákba a Tisza párt, a párt. És akkor, igen, és akkor majd ott itt szaladgálnak, így fel alá az égőházba a fideszesek, hogy tétsák be a Tisza pártot. Azért ez egy érdekes, az őrület utolsó 10 hónapja, az van már film, ami erről szólt e-bukásokról, és érdekes ennek a pszichológiája amúgy szerintem. Adottad a gazdasági csodát is, hogy bevezetik az eurót? De. Bulgáriában. Hát igen. Hát igen, a bulgárok, hát azért olyan gazdasági fejlettséget nem lehetett volna elérni az elmúlt 15 évben itt, mint a bulgároknál. Szerencsésebb történelmi fejlődési országok, mint Bulgária, már be tudják vezetni majd az eurót, hát sajnos nálunk ugye. Jó, hát a bulgárok azért ne hasonlíts, olyan, mint hogyha nem, a finnekkel vagy a hollandokkal hasonlítanak. Hát a finnek az egy jó példa, mert igen, az a Finnország azért nem volt nagyon fejlett ország mondjuk 60 évvel ezelőtt, csak ugye az oktatásba investáltak. Hasonlíts össze olyan országok, aminél jobbak vagyunk az Unióban, mint a... Az Unióban? Mindenképp az Unióban kell. Nem tudom, tényleg lassan el kéne már kezdeni a Fidesznek azon gondolkodni, hogy lépjen csak be Ukrajna, hogy legyen kihez hasonlítani az országot. Vagy esetleg próbálják meg beléptetni, hát nem tudom, Kelet-Timort az Európai Unióba, hát ha akkor lesz, aminél jobb eredményeket produkálunk. Nagyon sok fontos dologra nem jutott még idő, holnap visszatérhetünk még arra, hogy a KSH hogyan számol nyugdíjakat is, meg a bizottság mit gondol a magyar kormánynak a gazdasági teljesítményéről. Az MSZP mit keresett Vietnámban, és hogy mennyi pénzbe kerül valójában a MÁV-nak a késés, ami ne felejtjétek el, hogy most már lehet, hogy egyenesen a ti zsebetekbe megy. Viszont addig is, amíg visszatérünk, addig is tudtok minket támogatni. Drága nézők, hallgatók, tudjátok a Fókusz stúdiót támogatni, ha például fölmentek a Kopasz Csimpánzra, és megnézitek, hogy van-e ott valami, ami esetleg érdekel titeket, hiszen ott az árképzésben már bele van számolva, hogy azzal támogatjátok a Fókusz stúdiót, hogyha más, ott vásároltok. Nekem folytatódik a turné hét, Debrecen és Miskolc, ott még találkozhatunk. Ja igen, és persze még ott van a patronunk is, hogyha így elhalasztották a törvényjavaslatot. És van, ahol tudtok csatlakozni is a YouTube csatornán, hiszen ott van a Fókusz stúdió. Van, aki nem akar kb. Mindenhol lehet csatlakozni, mert valaki hiányolta, mert nem akar átmenni patronon, úgyhogy lehetővé tettük. Ezen nem újjon. Köszönjük szépen minden támogatást, hát hogyha van rá lehetőségetek, viszont a legjobban azzal tudtok támogatni minket, hogyha továbbra is nézitek a műsorokat, a a Fókusz csoporton Twitch-en, a Fókusz stúdiónak ezeket a remek kis műsorait, például a Jól van ez így, akár már ezt megtehetitek holnap, hiszen holnap mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek.